Tax Klein. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άρρωστο αν πάμε και του πούμε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτό για σας. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση με ανθρώπου. Tax Klein. Η Αμερική είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα, γιατί ψάχνουν τα πάντα. Ψάχνουν το κόστος, ψάχνουν το κόστος των πράξεων, το cost benefit ratio σε μια πράξη κτλ. Είναι γιατρός ο κύριος ο συγκεκριμένος, είναι ο κύριος πνευματικός και βουλευτής. Βεβαίως τώρα έχει βγει τρίτος, σαν Νέα Δημοκρατία με την ενισχυμένη πάρη έδρα θα έχει εκλεγεί ο κύριος πνευματικός στην Εύβοια πάντα, αλλά όμως έχει βγει δήλωση πια μετά από αυτή τη δήλωση που έκανε, που λέει ότι θα παραδώσει την έδρα, του βάλανε χέρι από το κόμμα. Είναι μια αισχρή, κατάπτυστη, απάνθρωπη δήλωση από ένα γιατρό. Θα την ακούσουμε τώρα ολόκληρη, γιατί εδώ βάλαμε κάποια μικρά αποσπάσματα. Λίγο πολύ, τι λίγο πολύ. Το λέει ότι οι καρκινοπαθείς και οι βαριά άρρωστοι που δεν έχουν κάποιο μέλλον, όπως ο ίδιος το ορίζει, δεν πρέπει να παίρνουν αγωγή. Δεν πρέπει να ξοδεύουμε χρήματα στα νοσοκομεία να τους νοσηλεύουμε. Πρέπει να τους αφήνουμε να πεθαίνουν. Αυτό ακριβώς λέει ο κύριος Πνευματικός, ο οποίος είναι γιατρός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εκπαιδεύει γιατρούς. Βεβαίως νεοδημοκράτης γιατρός, με μια δεξιά αντίληψη για τα πράγματα, γιατί αυτό είναι στο τέλος και αυτό που μένει και αυτό είναι η ουσία. Ποια αντίληψη έχεις στη ζωή, είτε είσαι βουλευτής, είτε είσαι γιατρός, είτε είσαι επιστήμονας, είτε είσαι εργάτης, είτε είσαι οτιδήποτε. Το πλήρες λοιπόν εσχρότατο κείμενο του κυρίου Πνευματικού. Επίσης, άλλο πράγμα που πρέπει να δούμε, αξιολόγηση των πράξεων. Δηλαδή, πόσες από αυτές τις πράξεις που κάνουμε κάθε μέρα χρειάζονται. Δηλαδή, ένα κόστος τεραστίων διαστάσεων μπορεί να γίνει αν περιορίσουμε μερικά από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζονται να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άρρωστο, αν πάμε και του πούμε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτό για εσάς. Όχι, γιατί ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν είναι υποχρεωτικό, δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση με ανθρώπου. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι ο καλός Θεός έχει αποφασίσει διαφορετικά. Μα πράγματι, αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Αλλά όμως στο τέλος της ημέρας, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Αυτά τα πράγματα τα έχουν δει. Η Αμερική είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα. Γιατί ψάχνουν τα πάντα. Ψάχνουν το κόστος, ψάχνουν το κόστος των πράξεων, το cost benefit ratio σε μια πράξη κτλ. Όταν είχαμε πρωτοπάει την αρχή τη δεκαετία του 90 με τη γυναίκα μου στην Αμερική. Είχαμε η πρώτη συζήτηση που είχαμε ακούσει ήταν πραγματικά πόσο ακριβό είναι το αμερικάνικο σύστημα. Γιατί ήταν τόσο πολύ ακριβό? Γιατί όλοι φτάνανε στο νοσοκομείο σε όποια κατάσταση και ήταν και γινόντουσαν τα πάντα για όλους. Και με αυτόν τον τρόπο ανακαλύψανε ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε κανέναν. Άρα θα πρέπει να κάνουν μια σχετική επιλογή το πόσο έξοδο, πόσο μπορούν να ξοδέψουν. Ακούγεται λίγο κοινικό, δεν είναι κοινικό, είναι ανθρώπινο. Tax Klein. Ακούγεται λίγο κοινικό, δεν είναι κοινικό, είναι ανθρώπινο. Klein. Είναι ανθρώπινο, δεν είναι καθόλου κοινικό. Αυτό ακριβώς ο κύριος Πνευματικός και όποιος άλλος, φαντάζομαι δεν είναι μόνος του, υπάρχουν πολλοί που έχουν τέτοιες αντιλήψεις και ψηφοφόροι αλλά και ειδικοί, αρμόδιοι όπως λέμε, είχε πάει στην Αμερική και κατάλαβε εκεί τότε ότι το σύστημα υγείας της Αμερικής έκανε τα πάντα για όλους. Πού ακούστηκε ένα σύστημα υγείας να κάνει τα πάντα για όλους, να σώζει ανθρώπους? Ένας φίλος έγραψε χθες στο Facebook ότι με την ίδια λογική και αν προεκτείνουμε, επεκτείνουμε την άποψη του κ. Πνευματικού, το ασθενοφόρο γιατί να πάει στο ατύχημα, αν δεν έχει πολλές πιθανότητες, αν μπορεί να σηκωθεί μόνος του πρώτον αυτός που έχει τρακάρει. Γιατί να πάει ασθενοφόρο, που δεν έχουμε και πολλά ασθενοφόρο όπως όλοι ξέρουμε, γιατί να πάει το ασθενοφόρο? Θα μπορεί να υπάρχει ένα άλλο σώμα, αστυνομικοί να το αποτελούν, να το απαρτίζουν, να πηγαίνει να βλέπει και να κρίνει ο αστυνομικός, που έχουμε πολλούς, αν πρέπει να έρθει ασθενοφόρο, αν υπάρχει πιθανότητα να σωθεί. Με το ίδιο σκεπτικό, γιατί να δώσουμε φάρμακα σε κάποιον, γιατί να κάνουμε εγχείρηση, αφού θα πεθάνει κάποια στιγμή. Είναι ωραία η αντίληψη Πνευματικού, Έχει και ωραίο επίθετο ο κύριος Πνευματικός. Πολύ ωραία αυτή η αντίληψη. Μπράβο στους ευγενείς που τον ψήφισαν. Είναι ένας άξιος επιστήμονας. Τιμά την επιστήμη, τον ανθρωπισμό, τον άνθρωπο. Μπράβο, διπλά τριπλά συγχαρητήρια. Βεβαίως δεν είναι μόνο Πνευματικός. Έχουμε συνηθίσει και έχουμε ακούσει πολλά τα τελευταία 4 χρόνια από αυτήν την κυβέρνηση των Αρίστων. Όλοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Τι πάνε να πει όλοι στο πανεπιστήμιο? Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Δεν έχω δει στέλεχό σας το οποίο να μην έχει υποστηρίξει τη δικαιολογημένη οργή των κατοίκων, οι οποίοι σε κάθε φωτιά θέλουν ένα ελικόπτερο πάνω από το χωριό τους. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Αλλά αυτοί είστε. Το αυτοί είστε είναι το λιγότερο μπορεί να πει κανείς. Αυτοί είστε και ακόμη παραπέρα και ακόμη χειρότερα. Κάποιες μικρές δηλωσούλες που μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια της θητείας είχαμε ακούσει για διάφορα θέματα και με διάφορες αφορμές, κοινικές, κοινικότατες δηλώσεις. Ήρθε και του κυρίου Πνευματικού και έκατσε, που δεν είναι όμως κοινική, είναι ανθρώπινη όπως ο ίδιος είπε. Είναι ένας μαθητής, επειδή είναι και μέρες εξετάσεων, έχει δώσει εκεί, τον πετυχαίνει η κάμερα έξω από το σχολείο. Εντάξει, Klein, μέτρια θα πω. Εντάξει, εγώ παλεύω για 10, αν και σχολείο που θέλω να περάσουν λίγοι, αρκετά λίγοι, κάτω από τη βάση, μέχρι το 800 προπλήρχων, αλλά πιστεύω θα περάσω, εντάξει, Klein. Τώρα μπορεί να, άμα δεν περάσουμε στην τελική, θα ξαναγράψουμε του χρόνου ή θα πω κανένα ΙΕΚ. Τώρα Klein, ό,τι γίνει, οκ, chill. Chill, όλα καλά. Πολύ ωραίος, μπράβο, τα περιγράφει μια χαρά. Ήρεμος, ωραίος, άνετος, με απόσταση από τα γεγονότα. Έχει όλη τη ζωή μπροστά του βεβαίως. Αν δεν είναι ένα παιδί, έτσι ποιος μπορεί να είναι? Χαλαρός, όπως χαλαρή είναι και η κυρία που θα ακολουθήσει τώρα. Να σας πω, να μην ανησυχεί κανείς. Η ζωή είναι εδώ. Η ζωή είναι ο ίδιος άνθρωπος. Η καρδούλα αυτή που κάνω. Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες. Και η γροθιά συνδέονται και έχουν να κάνουν ακριβώς με τη μαχητική υπεράσπιση της κοινωνίας, με τη μαχητική υπεράσπιση των πολιτών, με κίνητρό μας και με αφετηρία μου την αγάπη για τους πολίτες, για τους συμπολίτες μου, τους οποίους σε όλη μου τη ζωή υπερασπίζομαι. Αγάπη μόνο. Επομένως να μην ανησυχεί κανείς. Έλα σωρά. Η ζωή είναι εδώ. Εντάξει, Klein. Η ζωή είναι εδώ. Klein. Η ζωή είναι εδώ. Klein. Άρα λοιπόν, κάθε προοδευτικός πολίτης, ο οποίος θα προσέλθει στην κάλπη και ψηφίσει οτιδήποτε άλλο εκτός από την εναλλακτική του ΣΥΡΙΖΑ, αντικειμενικά ενισχύει το αφήγημα και το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Καθαρά και εξάστερα. Η ζωή είναι εδώ λοιπόν, ζωή Κωνσταντοπούλου, μας αγαπάει με καρδούλες, αγάπη, μέλια και άλλα πάρα πολύ ωραία. Έχει αντικατασταθεί, λέει, η γροθιά, που εκείνη η περίφημη φωτογραφία του 15 με τις καρδούλες. Και όλα αυτά του Ξανθόπουλου, τα πάρα πολύ μελήρητα, κάτι μεταξύ Μάρθας Βούρτση και Γιάννη Πάριου θα μπορούσε να είναι, ίσως είναι και χειρότερο από αυτό που είπα εγώ τώρα. Το ζούμε, το παρακολουθούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Περνάμε τη φάση της αγάπης και προχωράμε. Ο Αλέξης Τσίπρας χτες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky στις 20:00 είπε αυτό το πράγμα που ακούσαμε μόλις, ότι όποιος προοδευτικός πολίτης δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να ψηφίζει Μητσοτάκη. Έτσι καθαρά και ωραία, πριν τις εκλογές είχε πει περίπου πρόβατα όσους θα ψήφιζαν ΚΚΕ. Γιατί και καλά ότι άλλο ήθελε η ηγεσία του ΚΚΕ, άλλο θέλανε αυτοί, αλλά τι να κάνουν, επειδή είναι πρόβατα, θα συρθούν πίσω από την ηγεσία του ΚΚΕ. Έλεγε τέτοια, ήρθε η Κοσάρα, δεν πήρε κανένα μήνυμα και είπε αυτό χτες, ότι αν ψηφίσεις οποιοδήποτε άλλο κόμμα, έχει και πολύ δημοκρατική βάση αυτό, είναι σαν να ψηφίζεις Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, ή Αλέξη Τσίπρα ή Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη λογική του αριστερού, του προοδευτικού ανθρώπου, πολιτικού ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Εδώ αντικειμενικά έχουμε μια νέα εκλογική αναμέτρηση με ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Άρα λοιπόν, δεδομένου ότι έχουμε ενισχυμένη αναλογική, κάθε προοδευτικός πολίτης, ο οποίος θα προσέλθει στην κάλπη έχοντας αποφασίσει να μην ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας ότι δεν είναι καλό να έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή σε κάθε περίπτωση μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίσει οτιδήποτε άλλο εκτός από την αλλακτική του ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά ενισχύει το αφήγημα και το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, ή ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα. Ή θάνατος. Ή τάγκς, ή Καραμαλής, ή Μητσοτάκης εδώ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία προσέγγιση. Πολύ προοδευτική και δείχνει ότι έχει λάβει ακριβώς το μήνυμα των εκλογών των προηγουμένων. Να δούμε αν θα ανταποκριθεί και ο λαός βεβαίως. Αν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Και να μην ψηφίσει τίποτε άλλο πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές παρουσίασαν στο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα για άλλη μια φορά. Το είχαν παρουσιάσει και στις προηγούμενες εκλογές, το οικονομικό πρόγραμμα, αλλά το παρουσίασαν για άλλη μια φορά. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν άλλαξε τίποτα, είναι το ίδιο πρόγραμμα. Αλλά το παρουσίασαν με αυτούς που είχε πει ο Παπαδημούλης να το παρουσιάσουν, που τον είχαν κράξει όλοι τον Παπαδημούλη. Δηλαδή να βγει μπροστά ο Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου, ο Τσακαλώτος. Αυτοί βγήκανε. Προχτές στην εκδήλωση που έγινε, βγήκαν αυτοί. Αλλά είχαν βρήσει όμως τον Παπαδημούλη πριν μια μισή εβδομάδα πάνω στην ταραχή από το μεγάλο Στραπάτσο. Ο Τσακαλώτος λοιπόν εκεί μίλησε και ξεσπάθωσε κατά πληστηριασμών. Αναστέλουμε όλους τους πληστηριασμούς για όλα τα σπίτια μέχρι 300.000 ευρώ, γιατί δεν θέλουμε να δούμε τις σκηνές που έχουμε δει στην τηλεόραση με ανθρώπους 80 χρονών να τους πετάνε έξω από το σπίτι ή μια κυρία που δεν έχει πληρώσει τα κοινόχρηστα να αποφασίζουν να τη διώχνουν από το σπίτι. Και η 80χρονη και η κυρία δεν θέλει να τα βλέπει αυτά ο Τσακαλώτος και πολύ καλά κάνει, δεν είναι και ευχάριστα. Το ακριβώς αντίθετο, δεν θέλει να βλέπει την κυρία που δεν πλήρωσε, τον παππού, τον ηλικιωμένο, τον ανάπηρο και στα πετράλαινα που του σώσαν το σπίτι προχτές. Αλλά σε έναν άλλον ανάπηρο δεν το καταφέρουν να σώσουν το σπίτι και έμενε έξω από το σπίτι στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά τα είπε προχτές ο Τσακαλώτος, γιατί όταν ήταν υπουργός έλεγε άλλα. Είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας κάνω μια άλλη ανακοίνωση για πώς θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Βενσερέμος. Τώρα θέλει να σώσει τον 80χρονο και την κυρία, αλλά όταν ήταν υπουργός έλεγε άλλα. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Βενσερέμος. Ο 80χρονος που κάνει το σπίτι δεν το κάνει για αναπτυξιακούς λόγους. Αυτά τα είπε τώρα, αλλά όταν ήταν υπουργός έλεγε άλλα. Η κανονική αγορά στέγασης έχει πάντα ένα ρίσκο. Παίρνεις ένα δάνειο και κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπληρώσεις. Και έχεις τη δυνατότητα να μη σου βγει αυτό το ρίσκο και να το χάσεις. Βενσερέμος. Βενσερέμος δεν θα πει τίποτα. Τώρα λοιπόν ο 80χρονος που χάνει το σπίτι του, η έγνοια των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν όμως κυβέρνηση, υπάρχει ρίσκο. Αδέρφια, τι να κάνουμε, το πήρες δεν σου βγήκε, χωρίς να κοιτάμε τους λόγους που το ρίσκο δεν βγήκε, οικονομική, κοινωνική, ευρύτερα θέματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Πολύ ωραίος, είναι και ηγέτης των 53, δεν ξέρω αν ισχύουν πια όλα αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι είναι οι 53, ποια είναι η αριστερά, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη κουβέντα. Ο κ. Τσακαλώτος πάντως προχτές μας θύμισε την περήφανη διαπραγμάτευση του 2015. Θέλω να σας δώσω μια υπόσχεση τι κάναμε και άρα μια υπόσχεση για το μέλλον. Γιατί όλη η διαπραγματευτική ομάδα κάτω από τον Αλέξη δούλεψε 4 χρόνια διαπραγματεύοντας με τους θεσμούς και θέλω να σας πω ότι δεν πέρασε μια μέρα που να ξεχάσουμε για ποιον διαπραγματευόμασταν. Για ποιον κόσμο διαπραγματευόμασταν. Τάξ Κλάιν. Αυτό δεν θα το Αυτό δεν θα το Αυτό δεν θα το Γιατί εμείς πάντα ξέραμε για τους ποιες ομάδες, για ποιες κοινωνικές ομάδες διαπραγματευόμαστε. Και αυτό δεν είναι το παρελθόν, είναι η υπόσχεση που δίνουμε τώρα στον ελληνικό λαό ότι με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα Klein. Θα διαπραγματευόμαστε εξίσου. Δεν θα το Klein. Μια δουλειά έχει να κάνει ο Τσακαλώτος, να πει με ωραίο τρόπο ότι δεν θα τον ξεχάσουμε το λαό για τον οποίο διαπραγματευόμαστε. Του κόψαν το ΕΚΑΣ του λαού. Λεπτομέρεια, τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε όλοι, γελάμε. Και στην κομβική φράση ρέταρε. Έσβησε, έκλεισε, έκανε fade out μόνος του, χωρίς να του πατάει κουμπί κανένας. Αυτά από τον Τσακαλώτο. Σήμερα το πρωί είναι ο Καραθαρασόπουλος από το Κουκουέ και είναι και ο Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς τα άφερε η κουβέντα στην εθελοντική, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, φορολόγηση των εφοπλιστών. Γιατί ενώ είναι πολίτες του κράτους μας, όπως όλοι μας, ενώ δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον συγκεκριμένο τομέα. Δεν πληρώνουν φόρο. Αν θέλει κάποιος από αυτούς, αν θέλει, και συγγνώμη δηλαδή, μπορεί να πληρώσει. Αυτό το είχε κάνει ο Σαμαράς. Το είχε κάνει μάλλον από πριν υπήρχε. Ο Σαμαράς κάπου εκεί νομίζω έγινε τριετία και ανά τριετία θα ανανεωνόταν και ήρθε η αριστερά, επειδή δεν ξεχνάμε για ποιον διαπραγματευόμαστε και το έκανε παόριστον. Ώστε να μην ανά τρία χρόνια έρχονται πάλι η Ένωση Εφοπλιστών και συζητάει με την κυβέρνηση και υπάρχει μια πιθανότητα κάποια κυβέρνηση να του στριμώξει λίγο. Το κάνανε παόριστον για πάντα δηλαδή. Αυτό όλο που σας είπα εγώ τώρα που είναι ό,τι πιο παράλογο, ο Ζαχαριάδης λοιπόν, ως αριστερός κι αυτός, του Βενσερέμος και του Δεν Ξεχνάμε, το υποστήριξε. Όταν εμείς ζητήσαμε να καταργηθούν οι συνταγματικές φοροαπαλλαγές στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είπανε όχι. Υπογραμμισμένο. Όταν εμείς είπαμε να καταργηθεί. Γιατί η εύκολη απάντηση αυτό είναι γιατί οι εφοπλιστές θα αλλάξουν σημαία και θα. Ναι, προσέξτε. Θα προσέξτε όμως ποιο είναι το ζήτημα. Όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευόταν το τρίτο μνημόνιο, στάθηκε μια γροθιά τότε ως κυβέρνηση για να μην φορολογηθούν οι εφοπλιστές που ήθελε ο Σόιμπλε. Και τι έκανε, αύξησε το ΦΠΑ στη θέση. Αντί να φορολογηθούν οι εφοπλιστές και τα κατάφερε. Κύριε Καραθανασόπουλα, σου πω κάτι. Αύξησε το ΦΠΑ. Το καράβι έχει προπέλα. Δεύτερον, έχει προπέλα. Αφήστε τώρα τις προπέλες και όλα τα έχει υπόλοιπα. Έχει προπέλα, τι να κάνουμε. Αφήστε τις προπέλες να πάμε και στα υπόλοιπα. Άμα βάλει την προπέλα, πάμε και στα υπόλοιπα που δεν έχουν προπέλα. Να πάμε και στα υπόλοιπα. Εμείς βάλαμε θελοντικό φόρο. Μπράβο. Πάμε και στα υπόλοιπα. Seu Malaquias preparou cinco pegas na pimenta. Εμείς βάλαμε θελοντικό φόρο. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Sou o povo de Campina. Seu Malaquias convidou mais de 40. Κύριε Καραθανασόπουλα, σου πω κάτι. Το καράβι έχει προπέλα. Το καράβι έχει προπέλα. Σημαίνει αυτό, το καράβι έχει προπέλα. Μπορεί ο εφοπλιστής να το πάρει και να το πάει αλλού, στη Μάλτα, που λένε εδώ για παράδειγμα. Άρα δεν μπορούμε να τους φορολογήσουμε. Βάλαμε το εθελοντικό που καμαρώνει, εθελοντικό σημαίνει τίποτα. Ένα ελάχιστο, ένα κάτι sense που δίνουν αναλογικά με τα υπόλοιπα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς έχει δίκιο ο Ζαχαριάδης εδώ. Ότι οι εφοπλιστές μπορούν να πάρουν τα πλοία και να φύγουν. Και η βιομηχανία, αν τους πολυστριμώξεις, όπως βλέπουμε τώρα ένα μεγάλο επιχειρηματία που παίρνει την. Υπάρχουν φήμες ότι θα πάρει τις εταιρείες, πολύ μεγάλος επιχειρηματίας, και θα φύγει στο εξωτερικό. Όπως έχουν φύγει πολλές εταιρείες από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πάνε στη Βουλγαρία, γιατί ο φόρος εκεί είναι μικρότερος και όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν λες στον κόσμο ότι θα έρθω ως κυβέρνηση να βάλω κανόνες, δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα απολύτως. Μια μεγάλη, πολύ ωραία αριστερή τρύπα στο νερό μπορείς να καταφέρεις και να κάνεις, γιατί οι κανόνες είναι αυτοί. Είναι οι βιομήχανοι, είναι οι εφοπλιστές, είναι ένα τέτοιο σύστημα που έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετούνται όλοι αυτοί. Προπέλα δεν έχει ο συνταξιούχος, προπέλα δεν έχει ο εργάτης, ο εργαζόμενος, ο μαγαζάτορας, γι' αυτό τον φορολογούν οι μάγκες όλοι αυτοί που λένε ότι θα τα βάλουν και με τα συμφέροντα και με τους ισχυρούς. Γιατί το λέει και ο Ανδρουλάκης αυτό ότι θα το κάνει όταν έρθουν στα πράγματα. Το λέει και ο Μητσοτάκης με δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κοινωνία και φορολόγηση. Το λέει και ο Τσίπρας βεβαίως. Σίγουρα θα το λέει και η Ζωή Κωνσταντοπούλα και δεν έχει θέσεις παρά μόνο καρδούλες. Αλλά σίγουρα μέσα στις καρδούλες θα είναι και οι προπέλες των καραβιών και των εφοπλιστών. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχουμε όλοι εμείς για να συντηρούμε αυτούς και υπάρχει όλο αυτό το σύστημα για να. Προοδεύει ένα μικρό κομμάτι όλου αυτού του συστήματος γιατί απειλεί για διάφορους λόγους. Τον καπιταλισμό δεν μπορεί να το διαχειριστεί μια κυβέρνηση. Ο καπιταλισμός διαχειρίζεται την κυβέρνηση και κατ' επέκταση τις ανάγκες των ανθρώπων. Ή τελειώνεις με όλα αυτά και κάνεις κάτι άλλο, το δοκιμάζεις, ναι, με το κόστος, το ρίσκο που μπορεί να έχει ή όταν είσαι εδώ, δεν λες βλακίες τουλάχιστον. Δεν λες βλακίες. Και θα κάνεις ό,τι ακριβώς σου πει ο εφοπλιστής. Πολύ απλά, πολύ καθαρά. Όλα τα άλλα είναι κατανάλωση για το 20%, μπας και δεν γίνει 18% και παραμείνει 20%, άντε να γίνει 21%. Υπάρχουν και παρατσούκλια στη ζωή. Παρατσούκλι έχετε, κάποιο που δεν γνωρίζουμε. Πέραν του Κούλης, όχι. Το οποίο ούτε ξέρω πώς βγήκε. Χρησιμοποιήθηκε σε έναν βαθμό υποτιμητικά και απέκτησε και μια πολιτική διάσταση. Παρατσούκλι έχετε, κάποιο που δεν γνωρίζουμε. Τε σπασίκλας. Παρατσούκλι έχετε, κάποιο που δεν γνωρίζουμε. Τε σπασίκλας. Αυτό το φτιάξαμε εμείς. Το κανονικό είναι Κούλης. Λέει ο ίδιος ότι έχει ένα παρατσούκλι που λέγεται Κούλης. Το τραγούδι που ακούμε σήμερα μας το έστειλε ένας ακροατής προχτές. Εμπεριέχει μέσα τη φράση σε μαλακία. Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα είναι. Ταιριάζει κουτί, κουτί όμως. Έχει γραφτεί για όλα αυτά που παρακολουθούμε. Η Ντόρα Μπακογιάννη την ακούσαμε και χτες, αλλά σήμερα θα την ακούσουμε να λέει μια μεγάλη αλήθεια. Όταν βλέπεις τον Κυριάκο, πώς το βλέπεις εσύ, σαν αδερφό σου, σαν πρωθυπουργό? Τον βλέπω σαν προϊόν οικογενειοκρατίας. Τον βλέπω σαν προϊόν οικογενειοκρατίας. Παρατσούκλι έχετε, κάποιο που δεν γνωρίζουμε. Κόλος της ελληνικής κοινωνίας. Παρατσούκλι έχετε, κάποιο που δεν γνωρίζουμε. Αρχίδι. Παρατσούκλι έχετε, κάποιο που δεν γνωρίζουμε. Τάξη Κλάιν. Εδώ η Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα λοιπόν με τα παρατσούκλια και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει, πάρτε, πείτε, κλάψτε, κάντε ό,τι θέλετε, απολογηθείτε, είναι πολύ της μόδας όλο αυτό. www.παραπολιτικά.gr. Αυτό που τον Άιλον που έχετε βάλει εκεί φεγγίζει, δεν βλέπεις τίποτα απολύτως. Είχαν ένα ωραίο, αυτοκαταστροφική τύπη. Είχαν ένα ωραίο εδώ όλα τα στοιχεία αυτά που τα λέω εγώ μηχανικά κάθε μεσημέρι. Μια ωραία ζελατίνα φτιαγμένο και βάλανε ένα Άιλον που κάνει κυματισμούς και φαίνονται τα φώτα από πάνω και δεν βλέπεις τι ακριβώς διαβάζεις. Σοφό, εσύ το έκανες. Ποιος το έκανε? Ο Κύρκος λοιπόν δεν το έκανε, να βρούμε ποιος το έχει κάνει. Πάτα όμως το κουμπί μέχρι να το ισιώσουμε αυτό το ρημάδι εκεί να φύγει ο πρώτος λαός. Έλα, πώς του λέει Δανοκουνού εδώ. Έλα, Δανοκουνού. Σου έχω πει και από πριν και σε ευχαριστώ. Όχι, παρακαλώ. Κατάγομαι από τη Σάμο. Σαν νιώτησα, σαν νιώτησα. Πότε θα πας στη Σάμο? Βιντού θα σε λέω. Ή Σάμενα, να σε λέω Σάμενα. Πρώτα θα ρίξω στο γυαλό. Σαν νιώτησα, 30 φύλλα στην άμμο. Ό,τι γουστάει. Golden Σάμενα. Έχουμε και ψηλές κορφές. Άσε μου, κακομίρι, θες και να είσαι και ψηλή κορφή. Αμέ, γιατί όχι, κουκουέ είμαι, δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα. Γιατί είναι μαλάκες. Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε χρόνια τώρα. Δεν θα κάνουν τίποτα το συνάδελφο σου. Δεν εννοώ εσένα, βέβαια. Επαγγελματικά το λέω. Το συνάδελφο σου δεν θα κάνει να πάει τα Χριστούγεννα κάτω τα ερημονήσια, να συγκινήσει τον κόσμο που κλείνει το κάθε σχολείο και δεν έχει γιατρό το νησί και οι ακρίτες μας κρατάνε θερμοποίηση. Αυτά τα βρωμόσκυλα τώρα δεν έχει τίποτα να πούνε για την υγεία. Να σώσουν τον κόσμο. Εδώ στη Δανία, ατύχημα να γίνει, κατεβαίνει ελικόπτερο. Δεν περιμένει να πούμε τον κάθε μαλάκα που θα χαλάσει. Εμείς το ελικόπτερο το έχουμε. Αν θέλει ο Κυριάκος να πάει να δει μια παράσταση στην Επίδαυρο τώρα, θα το έχουμε για κάθε μαλάκα που δεν πρόσεξε. Σωστά. Έχω και τους Πασόκους που λένε με το Πασόκ, λέει. Τα φτιάξαμε, λέει όλα. Βέβαια τώρα. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Είναι καραγκιόζες. Αλλά δεν εκτιμάει ο κόσμος. Τι να εκτιμήσει, είναι και βλάκας. Αυτά ψηφίζουν, αυτά παίρνουνε. Έλα, μάνα μου. Έλα. Θα το ξεκινήσω. Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Όλα αυτά λοιπόν που γίνονται στην επικαιρότητα και πεθαίνει ο κόσμος επάνω στα τάξουν, πεθαίνει σε 3 διαφορετικά ασθενοφόρα. Βγήκαμε, χειροκροτήσαμε τότε που είπε Μαρέκα τους υγειονομικούς, μετά τους σχολάσαμε, μετά κάναμε διάφορα έλα έσχη. Αυτοί μας αξίζουν, Αποστολή. Αυτοί μας κυβερνάνε. Θα πάμε στο γνωστό ότι είναι τα σκατά, είναι και το. Και δεν έχω απέτηση